Nekulusu ngana bikisani Nekulusu ngana kangola mi Mbula koto mi bale Satana, yeah. Na yomo talatina, na ina koye meyo. Tango nyoso e, na bomo ina la la la la. Osu swa jalite e, kaka yo Yesu na na. Yoku fela. Talatina ngai na kumba melaka yo Talatina ngai na yembe laka yo Talatina ngai na neto laka yo Pwente moso azalite Mozali mi bale te Pona bomo inanga Ikapka seyo yesu Oh, simba bomo inanga Bate langa Unana eko Yesu angangi Eli, Eli, Eli, Eli, Eli Lama sabakatani Unana ekulusu Yesu angangi Eli, Eli, Eli, Eli, Eli, Eli Lama sabakatani Eko kisami Tikinga impona nini yawe Eli, Eli, Eli, Eli, Eli, Eli Lama sabakatani yeah. Nayamo talatina Naina kwemele yo Tango nyoso e Namomo ina Osu swaja ite Shut up. nyine aiko Manga na Yesu yangu Ulinikufia Musalama Pameta tolo Bazali manzame Nasinga na yebi Katina mokili oyo bege Ezali sena moto moko Oya kufela kila Naya mota latina Naina koyemela yo Jalite, kaka yoye.